اچھا خاصا آدمی ہے، بالکل صحیح سالم ہے، مگر بیٹھا ہوا ہے، جانے کی ضرورت ہے مگر پھر بھی نہیں جا رہا. ارے بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ دل نہیں جا رہا. آج بھی ٹھیک ہے، پیر بھی ٹھیک ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن دل کی طرف سے آرڈر نہیں ہے. تو بیٹھے کا بیٹھے ہی. اور کمزوری ہے، بخار ہے، پریشانی ہے، لوگ منع کر رہے ہیں مت جاؤ، مگر چلنے کو تیار. ارے بھائی لیٹ جاؤ، آرام کر لو. نہیں، دل چاہ رہا ہے. دل نے آرڈر کر دیا، کوئی کمزوری مانے نہیں رہی. اور دل نہیں چاہ رہا تو ساری طاقت ہونے کے باوجود بھی آدمی ڈل کا ڈل ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا بدن ٹھیک، وہ بگڑا تو سارا بدن بگڑا. کان کھول کے سن لو، وہ دل ہے. اور اس دل کے اندر اللہ نے ایسی صفت رکھی ہے جیسے زمین کے اندر صفت. زمین اگر سخت ہو تو آپ کتنا ہی قیمتی بیج اس میں لا کے ڈال دیں، وہ بیج برابر نہیں ہو سکتا. کتنا ہی ہل چلا لیں، کتنی کوشش کر لیں، وہ بیج پڑے پڑے سوکھ جائے گا، خراب ہو جائے گا، کیونکہ زمین سخت ہے. لیکن اگر زمین نرم ہو تو پھر آپ چاہے بیج ڈالیں باقاعدہ یا نہ ڈالیں، ہوا سے بھی اڑ کے کوئی بیج آ جائے گا تو وہ برابر ہو جائے گا. دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے، نالی کے کنارے پر کوئی دانا ویسے ہی آ کے پڑ جاتا ہے، اس میں بھی کھوپلے نکل آتے ہیں، کیونکہ زمین کیا ہے، نرم. بالکل یہی حال دل کا ہے. اگر دل سخت ہو جائے، پتھر ہو جائے، تو پیغمبر بھی اگر آ کر نصیحت کرے تو کچھ نہیں اثر ہوگا، وہ ابو جہل کا دل ہو جاتا ہے. کتنی اچھی باتیں کر لو، سمجھا لو، مگر وہ اپنی جگہ سے دس سے مس نہیں. اور یہی دل اگر نرم ہو جائے تو کوئی بھی بات اچھی کان میں پڑے گی، دل اسے قبول کرے گا اور اس کے برگ باہر نکلیں گے اور زندگی میں تبدیلی آئے گی. دل میں جب نرمی آتی ہے تو امت میں صدیق اکبر پیدا ہوتے ہیں، فاروق اعظم پیدا ہوتے ہیں، علی مرتضیٰ پیدا ہوتے ہیں. ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں اللہ تعالی نے نرمی رکھی، ودیعت فرمائی، جو بات سن لی وہ پتھر کی لکیر بن گئی، ایمان بھی مضبوط ہوا، اعمال بھی مضبوط ہوئے، اعمال کی طرف رغبت بھی ایسی ہوئی کہ اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. تو دلوں کی نرمی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی، اور اللہ کو مطلوب ہے. قرآن پاک میں ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی، قد افلح المؤمنون ایمان والے کامیاب ہو چکے ہیں. الذين هم في صلاتهم خاشعون, جو نماز میں خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب دل نرم ہو, دل میں اللہ کا خوف ہو, خشیت ہو, آخرت کا استحضار ہو, اور اس کا اثر ہوتا ہے کہ آنکھوں میں بھی نمی آتی ہے. جب دل میں نرمی آتی ہے تو آنکھوں میں نمی آتی ہے, اور جس کی آنکھ نم ہو جائے اللہ کی یاد میں, جس کی آنکھ نم ہو جائے اللہ کی یاد میں, سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بشارت سنائی ہے کہ میدان حشر میں عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, تنہائی میں اللہ کو یاد کرے, آنکھیں نم ہو جائیں, دو چار قطرے ہی اللہ کی یاد میں اور محبت میں آنکھوں سے نکل پڑیں. پیغمبر علیہ السلام نے بشارت سنائی ہے, اسپیشل وی آئی پی لاؤنج میں جگہ ملے عرش کے سائے. آدمی کے پاس گناہوں کے ذخائر ہوں, نافرمانیوں کے چٹے کے چٹے لگے ہوں, اللہ تعالی کی شان کریمی یہ ہے کہ یہ بندہ اگر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دے اور ایک مکی کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ اللہ کے ڈر اور خشیت سے نکل جائے, سارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے, سارے گناہ صاف. اللہ تعالی کی شان کریمی ہے. اور یہ نبی کب آئے گی؟ جب دل نرم ہوگا تو آنکھ نم ہوگی. اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آ کر کے گڑ گڑائے, عاجزی کا اظہار کرے, ندامت کا اظہار کرے, نافرمانیوں پر شرمندہ ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کمی نہیں, خزانوں کے خزانے تیار ہیں, کوئی مانگنے والا تو ہو. یہ آیت جو اس وقت پڑھی گئی یہ بڑی ہی لرزہ دینے والی آیت ہے. جیسے کسی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا جائے اس طرح کی آیت. اور اس کے شان نزول میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نازل ہوئی ہے صحابہ کو مخاطب بناتے ہوئے. تب جب مکے کی سختی کی زندگی سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں رفتہ رفتہ وسعت کی زندگی نصیب ہونے لگی, فتوحات ہو گئی, قوت حاصل ہو گئی, استحکام ہو گیا, تو وہ کیفیات عبادات کی, دلوں کی نرمی کی جو مکی زندگی میں تھی اور جو مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں تھی, اس میں کچھ کمی آنے لگی دنیا کی وسعتوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جھنجھوڑا. وہ صحابہ جن کے دل مزکا تھے, مجلہ تھے, صاف شفاف تھے, پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کی برکات سے معمور تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا اور فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد میں ان کے دل نرم ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگے؟ ابھی وقت نہیں آیا؟ اور قرآن سن کر کے ان کے دل کی کیفیات بدل جائے. اگر اب وقت نہیں آیا تو کب آئے گا, یہ کہا جا رہا ہے. اور پھر تنبیہ کی جا رہی ہے, پرانی قوموں کی طرح مت ہو جانا کہ جب تک ان کے پیغمبر باحیات رہے ان کے حالات اچھے رہے, لیکن جب وہ دنیا سے پردہ کر گئے اور طویل عرصہ گزر گیا تو ان کے حالات بدل گئے اور ان کے دل سخت ہو گئے. دنیا ان پر غالب آ گئی, شہوات خواہشات نے ان کا احاطہ کر لیا. کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے تم ایسے مت ہو جانا, تمہیں اپنی اسی ڈگر پر قائم رہنا ہے جس ڈگر پر تمہیں پیغمبر علیہ السلام قائم رکھنا چاہتے ہیں, قائم رکھ کر جائیں گے. تمہیں اسی ڈگر پر رہنا ہے. دنیا میں پڑھ کر ایسے غافل مت ہو جاؤ کہ تمہارا دل نرم نہ رہے بلکہ سخت ہو جائے, پتھروں کی طرح ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب صحابہ کو یہ تنبیہ کی گئی تو ہم شما شما کی کیا حیثیت, ہمیں تو بدرج اولا تنبیہ, بدرج اولا ہم اس آیت کے مخاطب کہ اگر آج وقت نہیں آیا تو کب آئے گا, کس انتظار میں ہو, کیا کل کا کوئی بھروسہ ہے, کوئی گارنٹی ہے کہ کل تک تم زندہ رہو گے, کوئی گارنٹی ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کا تمہیں پھر موقع ملے گا, کوئی گارنٹی نہیں. ابھی سدھر جاؤ, مٹ کے پہلے مرحلے میں گزر جاؤ, اپنے کو ٹھیک کر لو اور غفلت میں نہ رہو. فرمایا لم یأنی الذین آمنوا کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کو کہ گڑ گڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے اور اس قرآن سے جو ان پر نازل ہوا یا اس دین سے جو ان پر اتارا گیا, اس کی وجہ سے لوگوں کے دل نرم ہو جائیں کہ ابھی وقت نہیں آیا, کس کا انتظار ہے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم. اور نہ ہو ان جیسے جن کو پہلے کتاب ملی تھی, پھر لمبی مدت ان پر گزری, پھر ان کے دل سخت ہو گئے. ایمان والوں کا ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہر وقت مستعد رہنا چاہیے دین کے لیے, قربانی کے لیے, جان مال سب دین کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار رہیں, غفلت میں نہ پڑیں, سستی میں نہ پڑیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں, یعنی پہلی کتاب جنہیں ملی یہود و نصارہ, اکثریت ان کی یہ ہے گناہوں میں مبتلا ہیں, بدکار ہیں, فسق و فجور میں مبتلا ہے. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی, اور شیطان بھی بٹی بڑھاتا ہے کہ میاں اب تو ہو گئے بہت گناہ, اب کہاں توبہ ہوگا, اب تو جب تک زندگی ہے موج مستی کر لو, مرنے کے بعد تو پٹائی ہونی ہونی ہے, جو موقع مل رہا ہے اسے کیوں چھوڑ رہا ہے. یہ شیطان بھٹی کو آ سکتا ہے. تو اللہ تعالی نے آگے فرمایا اللہ سے مایوس مت ہو, وہ جب مردہ زمین کو زندگی بخش سکتا ہے تو سخت دلوں میں نرمی بھی پیدا کر سکتا ہے. تم رجوع تو ہو اللہ کی طرف, شیطان کے اس میں ہوتا ہو, رجوع کرو اللہ کی طرف, اللہ سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. فرمایا علموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. جان لو کہ اللہ تعالی زمین کو زندگی بخشتا ہے اس کے مر جانے کے بعد. ایسا لگتا ہے زمین بالکل خشک ہو گئی, کوئی سبزہ اس پر نہیں ہے. آپ دیکھیے گرمی کے زمانے میں پہاڑ بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں, کالے. ایسا لگتا ہے اب ان میں کچھ نہیں ہوگا, اور ایک دو بارش ہوتی ہے تو کچھ ہی دنوں میں ایسا لگتا ہے کسی نے اسے ہری چادر ان پہ چڑھا دی, پورے پورے پہاڑ سر سبز شاداب ہو جاتے ہیں. دیکھیے آپ نینی تال میں مسوری میں جاتے ہیں تو جو اللہ وہاں پر زندگی دے سکتا ہے تو دلوں میں زندگی نہیں دے سکتا, ضرور دینے پر قادر. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. ہم نے تمہیں پتے کی باتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں تاکہ تم سمجھو. اتنی واضح باتیں کھول کر کے سنا دی. قرآن کی شان یہ ہے جو اسے سمجھ کے پڑھے گا ایسا لگے گا کہ ایمان اڈیلا جا رہا ہے اس کے دل میں. اذا تلیت علیہم آیات وہ زیادہ تم ایمان جوش مارتا ہے ایمان. یہ قرآن کی خاصیت. فرمایا ہم نے تمہیں یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی, پتے کی باتیں بتائیں تاکہ تم سمجھو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم. یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دیا ہے ان کو بڑھا کر کے ملے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب. آپ دیکھ رہے ہیں صدقے کا تذکرہ آ رہا ہے تو مردوں کا الگ عورتوں کا الگ, ورنہ تو عام طور پر قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ مردوں کا ذکر کرتے ہیں عورتوں کا ذمن ہوتا ہے. لیکن یہاں پہلے بھی جو آیات آئی ان میں بھی اور یہاں پر بھی مردوں کا ذکر بھی ہے, ساتھ میں عورتوں کا بھی صیغہ الگ سے لایا گیا تاکہ عورتوں کو بھی ترغیب ہو, وہ بھی صدقہ دیا کریں. اور بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ زکات زیادہ واجب ہوتی ہے, مردوں سے زیادہ عورتوں پر زکات واجب ہوتی ہے, کیونکہ عورتوں کا شوق ہے زیورات. اب ہمیں یونشر بالحلیۃ, قرآن کہہ رہا ہے اس کے دل میں اللہ نے زیورات کی محبت رکھی ہے. سونا چاندی جو لوگ کھانے پینے میں بھی زیادہ وسعت نہیں رکھتے ہیں, عورتوں کے پاس دیکھو تو نصاب کے بقدر کسی نہ کسی طرح سونا چاندی ہو ہی جاتا ہے, کیونکہ اکثر خالی سونا نہیں ہوتا, اس کے ساتھ چاندی بھی ہوتی ہے. اور چاندی سونا مل کے آج کوئی ہی ایسا ہوگا جس کے پاس زیور ہو اور اس پر زکات واجب ہو. اصل وجوب ہے عورتوں پر, بے شک مردوں کو چاہیے حسن معاشرت کے طور پر کہ وہ بیویوں کا بھی کی بھی زکات ادا کریں. آپ کہیں گے کہ صاحب واجب تو ان پہ زکات ادا شوہر کریں, یہاں بہت سے کام بیوی پہ واجب نہیں ہے, وہ بھی تو تمہاری خدمت کرتی ہے. جب نہیں پوچھتے خالی زکات کے وقت یاد رہتا ہے وہ تمہارے خدمت کرتی ہے تم اس کی خدمت کرو. لیکن بہرحال جو کہ وجوہ اس پر ہو رہا ہے اس لیے مناسب ہوا کہ الگ سے ان کا تذکرہ کر دیا جائے اور بشارت سنا دی جائے کہ جو تم دو گی اللہ تعالیٰ بڑھا کے عطا کریں گے اور پھر اجر و ثواب الگ. فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی ہیں سچے ایمان والے اور وہی ہیں گواہی دینے والے اپنے پروردگار کے پاس. پوری امت محمدیہ سارے پہلے پیغمبروں کے لیے گواہ بنے گی اس بات کی کہ ان پیغمبروں نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا. سارے اہل ایمان لهم اجرهم ونورهم ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور نور بھی ہے جس کا پہلے تذکرہ آ چکا. جیسا ایمان ہوگا ویسے ہی نور ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی لوگ ان کا انجام خراب. کھول کھول کر کے ہر بات بتلائی جا رہی ہے تاکہ کل کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ میاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب اس سے کھلی ہوئی بات اور کیا ہو سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے, ایمان پر زندگی ایمان ہی پر موت عطا فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.